Да гордых, кажу я, не падымайцеся. Да бязбожных не падымайце ўверх рогу, не падымайце высока рогу, не кажэце дзёрзка супраць скалы. Бо ні з усходу, ні з захаду, ні з пустыні вывышэння, але Бог ёсць суддзя. Гэтага ён паніжае, таго ж вывышае. Узвышэнне сябе самога, а ўзвышэнне самога сябе не падсільная перамога. У няскончанай барацьбе не ў дагоду з усходу, а ў холодную ноч вядзе захад захады, робіць выгоду, выглядай сабе кагадзе і спякотны вецер з пустыні не осушить слезы з вачей, дул нагрейца и остыне, разболится боль болючей над забытостью, над имшою, над продонью темной маны, над пустыниною душою. Мусить голос узвысить нямы, мелкие сутешенье тишини. Хто не клаў іх, той дастае. Узвышаймася, бо на ўзвышэнне вышыні у нябёса ўстае.